45. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ enzelnâ alâ kavmihi min ba'dihi min cundin minessemâi ve mâ kunnâ munzilîn. Kendisinden sonra biz kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik. İn kânet illâ sayheten vâhideten fe izâ hum hâmidûn. Sadece korkunç bir gürültü oldu. Onlar da hemen sönüverdiler. Yâ hasraten alel ibâd. مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Yazık o kullara ki kendilerine gelen her peygamberle sadece alay ediyorlardı. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ Onlar görmüyorlar mı ki biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik. Onlar artık kendilerine geri dönmezler. وَاِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ Onların hepsi de toplanınca huzurumuza getirileceklerdir. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu dirilttik ve ondan hububat çıkardık. Onlar bu hububattan yiyorlar. وَجَعَلْنَا ف۪يهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَاَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا ف۪يهَا مِنَ الْعُيُونَ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْد۪يهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ Biz meyvelerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yesinler diye orada hurma ve üzüm bahçeleri yarattık. Aralarından ırmaklar fışkırttık. Onlar hala şükretmiyorlar mı? Subhanellezî halakal ezvâce kullehâ mimmâ tunbitul ardu ve min enfusihim ve mimmâ lâ ya'lemûn. Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden çiftler yaratan Allah, eksiklikten münezzehtir, çok yücedir. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ Gece de onlar için bir delildir. Biz ondan gündüzü soyup alırız. Onlar da hemen karanlık içinde kalırlar. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Güneş de kendisi için kararlaştırılan bir zamana ve mekana doğru akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَد۪يمِ Biz aya da bir takım uğrak yerleri takdir ettik. Nihayet o urcun denilen eski ve eğri bir hurma dalı haline döndü. لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدَرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّنْ ف۪ي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ Güneşin aya yetişmesi gerekmez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi de birer yörüngede yüzerler. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ Onların soylarını dolu bir gemide taşımamız ve kendileri için onun gibi binecekleri nice şeyler yaratmamız da onlar için bir delildir. وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ Eğer biz dileseydik, onları suda boğardık. Onların imdadına gelecek olan da yoktur. Onlar kurtarılmazlar. اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا اِلَى حِينَ Ancak tarafımızdan bir rahmet olması ve belirli bir süreye kadar yaşamaları için onları bıraktık. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Onlara, önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının ki size merhamet edilsin dendiği zaman yüz çevirdiler. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Onlara Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çeviriyorlardı. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهُ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ Onlara, Allah'ın size verdiği rızıktan Allah yolunda harcayın dendiği zaman, İnkar edenler, iman edenlere, Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseyi biz mi yedireceğiz? Doğrusu siz apaçık bir sapıklık içerisindesiniz derler. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Onlar, eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bu azap vaadi ne zaman diyorlar. مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ Onlar ancak korkunç bir gürültüye bakıyorlar. Onlar çekişip dururken o gürültü kendilerini yakalar. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ Artık ne bir vasiyette bulunmaya güç yetirebilirler, ne de ailelerinin yanına dönebilirler. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجَدَاثِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ Sura üfürülünce onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşup giderler. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ O zaman, eyvah bize! Bizi kabirlerimizden kim diriltip kaldırdı? İşte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur. Demek peygamberler doğru söylemiş derler. اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ O ancak korkunç bir gürültüdür. Arkasından onlar hemen toplanır, huzurumuza getirilirler. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ O gün hiç kimseye bir zulüm yapılmaz. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz. اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ ف۪ي شُغُلٍ فَاكِهُونَ Cennetlikler o gün zevk ve eğlenceli bir meşguliyet içindedirler. هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ ف۪ي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine yaslanmışlardır. Lehum fiha fakihatun ve lehum ma yed'un. Orada onlar için meyveler ve kendileri için istedikleri her şey vardır. Selamun kavlen min rabbir rahim. Çok merhametli olan Rab'den kendilerine bir de selam sözü vardır. وَامْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجَرِمُونَ Allah günahkarlara der ki, Ey günahkarlar! Bugün siz bir tarafa ayrılın. أَلَمْ أَعْهَدَ اِلَيْكُمْ يَا آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم Ey Adem oğulları ben size şeytana tapmayın çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır Bana kulluk edin. İşte doğru yol budur diye emretmemiş miydim? وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ Şeytan sizden birçok nesiller saptırmıştı. O zaman düşünmüyor muydunuz? هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ İşte size dünyadayken vaat edilen cehennem budur. اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Kazandıkları şeyleri bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنَّا يُبَصِرُونَ Eğer biz dileseydik, onların gözlerini silip düzlerdik. Onlar yollarda koşuşurlardı. Fakat nasıl göreceklerdi? وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ Eğer biz dileseydik, onların durdukları yerde şekillerini değiştirirdik. Artık ne ileri gidebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ Biz kime uzun ömür verirsek, onu yaratılışta baş aşağı çevirir, ihtiyarlatırız. Hala akıllarını kullanmıyorlar mı? وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ İn huve illa zikrun ve Kur'anun mubin. Biz peygambere şiir öğretmedik ve şiir ona yakışmaz. Onun getirdiği ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ Bu Kur'an ona diri olanları uyarması ve kâfirlere de azap sözünün hak olması için indirildi. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقَنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْد۪ينَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ Onlar görmüyorlar mı ki biz kendileri için kudretimizin yaptıklarından hayvanlar yarattık. Artık onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yiyorlar. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ Kendileri için o hayvanlarda daha nice menfaatler ve içecekler vardır. Hala şükretmiyorlar mı? وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ Onlar kendilerine yardım edilir zannıyla Allah'tan başka ilahlar edindiler. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ O ilahların kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta kendileri onlar için hazır bulunan askerlerdir. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Ey Muhammed! Onların sözü seni üzmesin. Gerçekten biz onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da biliriz. أَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّب۪ينٌ İnsan bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi ki, O hemen apaçık bir hasım kesildi. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi ve dedi ki, bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَل۪يمٌ De ki, onları ilk defa yaratan diriltecektir. O her çeşit yaratmayı hakkıyla bilir. الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ Sizin için yemyeşil ağaçtan bir ateş yapan O'dur. Siz şimdi O'ndan yakıp duruyorsunuz. أَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَل۪يمُ Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. O her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir. اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا arada şey'en en yekule lehu kun feyekun. Bir şeyi dilediği zaman Allah'ın ona emri sadece ol demektir. O da hemen oluverir. فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَد۪هِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz. Saffat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 182 ayettir. İlk ayette sıra sıra dizilen melekler anlamına gelen Es-Saffat kelimesinden adını alan bu sureye melekler üzerine bir yeminle başlanmaktadır. Cenab-ı Hak bu ve benzeri surelere kullarının dikkatini çekmek için insanlarca önemli görülen bazı varlıklara yemin ederek başlamaktadır. Sure içinde kıyamet ve ahiret olaylarından Nuh, İbrahim, İsmail, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut, Yunus peygamberlerden söz edilmekte, Allah'ın yüceliği dile getirilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Vessaffati saffa. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. Saflar halinde dizilen, bağırıp süren, vahiy ve zikri getirip okuyan meleklere andolsun ki, sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ Gerçekten biz en yakın göğü bir zinetle, yıldızlarla süsledik. Onu itaatten çıkan her şeytandan korumak için donattık. لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْاَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ Onlar meleklerin yüce topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan çıkarılıp atılırlar. Oradan uzaklaştırılırlar. Onlar için sürekli bir azap vardır. اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطَفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ Ancak onlardan bir söz kapan olursa, onu da delip geçecek bir alev izler ve yok eder. فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمَّنْ خَلَقَنَا اِنَّا خَلَقَنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ Ey Muhammed! Şimdi sen onlara sor. Onların yaratılışı mı daha zor, yoksa bizim yarattıklarımızın yaratılışı mı? Gerçekten biz onları yapışkan cıvık bir çamurdan yarattık. بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ Hayır, sen bu yaratılışa hayran kaldın. Onlarsa seninle alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar. Bir mucize gördükleri zaman da onu alay konusu ediyorlar. وَقَالُوا اِنْ هَذَا illa sihrun mubin. فَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. Onlar, bu ancak apaçık bir büyüdür. Biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman, gerçekten biz ve önceden gelip geçen babalarımız tekrar diriltilecek miyiz dediler. قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. Sen de ki, evet, hem de siz hor ve hakir kimseler olarak diriltileceksiniz. فَإِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ. İşte o iş sadece korkunç bir gürültüden ibarettir. Arkasından hemen onlar diriltilmiş olarak bakarlar ve eyvah bize! Bugün ceza günüdür derler. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ي تُكَذِّبُونَ. Onlara, işte bu sizin yalanlamakta olduğunuz kesin hüküm günüdür denir. اُحْشُرُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَهْدُوهُمْ اِلَى صِرَاطِ الْجَح۪يمِ وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Allah meleklere şöyle emreder. Zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıklarını toplayın. Onları cehennem yoluna götürün ve kendilerini durdurun. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ. Kafirlere, size ne oldu da birbirinize yardım etmiyorsunuz denir. Hayır, onlar bugün teslim olmuşlardır. وَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ. Birbirlerine dönüp sorarlar ve çekişirler. Bir kısmı, siz bize sağdan, güvendiğimiz taraftan gelip, bizi şaşırttırdınız derler. قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّا لَذَائِقُونَ فَاَغْوَيْنَاكُمْ اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. Diğerleri de onlara şöyle derler. Hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde zorlayıcı bir gücümüz yoktu. Bilakis siz azgın bir kavimdiniz. Artık Rabbimizin azap sözü bize hak oldu. Biz onu mutlaka tadacağız. Evet, biz sizi azdırdık. Çünkü biz azgın kimselerdik. فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجَرِمِينَ. اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُونَ. Artık o gün hepsi de azapta ortaktırlar. İşte biz günahkarlara böyle yapacağız. Çünkü kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur dendiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı. وَيَقُولُونَ اَاِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ Biz deli bir şair için ilahlarımızı terk mi edeceğiz diyorlardı. Hayır, o şair de değildi, Mecnun da. O hakkı getirmiş ve bütün peygamberleri doğrulamıştı. İnnekum lezâikul azâbil elîm ve mâ tucezevne illâ mâ kuntum te'melûn illâ ibâdallâhil muhlasîn. Gerçekten siz o acı azabı mutlaka tadacaksınız. Siz yalnız yaptıklarınızın cezasını göreceksiniz. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Ulaike lehum rizqun ma'lum. Fawakihu ve hum mukramun. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ İşte onlar için bilinen bir rızık, çeşitli meyveler vardır. Nimetlerle dolu cennetler de kendilerine ikram edilir. Onlar karşılıklı olarak tahtlar üzerinde otururlar. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş ve içenlere lezzet veren bembeyaz kadehler dolaştırılır. لَا ف۪يهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ Onda bir sersemletme yoktur. Onlar onu içmekle sarhoş da olmazlar. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِعِينَ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونَ Yanlarında bakışlarını yalnız kendilerine çevirmiş iri gözlü huriler vardır. Sanki onlar saklanmış bir yumurta gibi bembeyazdırlar. فَاَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ Cennetlikler birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim dünyada bir arkadaşım vardı. يَقُولُ اَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ اَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَاِنَّا لَمَد۪ينُونَ Bana, gerçekten sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin? Biz ölüp de toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman gerçekten cezalandırılacak mıyız? Derdi. قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ ف۪ي سَوَاءِ الْجَح۪يمِ Konuşan yanındakilere, acaba siz şimdi onun halini biliyor musunuz der. Sonra bakar ve onu cehennemin ortasında görür. قَالَتَ اللّٰهِ اِنْ كِتَّ لَتُرْد۪ينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Ona der ki, Allah'a yemin ederim ki, neredeyse beni de bu duruma düşürecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de oraya getirilenlerden olurdum. Nasıl, biz ölecek değil miymişiz? Yalnızca birinci ölümümüzden başka bir şey yok muymuş? Bize azap edilmeyecek miymiş? İnne hâzâ lehuvel fevzul azîm. Limithli hâzâ felye'melil âmilûn. أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ. Şüphesiz ki bu büyük bir kurtuluş ve mutluluktur. İşte çalışanlar bu mutluluğun benzeri için çalışsınlar. İkram olarak bu mu daha hayırlıdır yoksa zakkum ağacı mı? اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. Gerçekten biz zakkum ağacını zalimler için bir imtihan vesilesi kıldık. O cehennemin dibinde bitip çıkan bir ağaçtır. Onun tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Kafirler ondan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklardır. ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ. Sonra onların gerçekten bunun üzerine kaynar su karışmış bir de içecekleri vardır. Thumma inne marji'ahum la ilal cahim. İnnehum alfu abaa'ahum dallin. فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ. Sonra onların dönüşü yine cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Ve kendileri de onların izleri üzerinde koşuşuyorlardı. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ مُنْذِر۪ينَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَر۪ينَ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَص۪ينَ. Andolsun ki onlardan önce eski kavimlerin çoğu da sapmıştı. Biz onlara da uyarıcı peygamberler göndermiştik. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin sonu nasıl oldu bir bak. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Onlar helak olmadılar. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Andolsun ki Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz de onu ne güzel kabul etmiştik. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. Biz sadece onun soyunu kıyamete kadar baki kıldık. Sonradan gelenler arasında Nuh için iyi bir isim bıraktık. Âlemler için de Nuh'a selam olsun. İnne kezâlike necezil muhsinîn. İnnehu min ibâdinel mu'minîn. Thumme eğrakanel âkharîn. Biz gerçekten iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk. وَاِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَاِبْرَاهِيمَ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اَئِفْكَنْ آلِهَةً دُونَ اللّٰهِ تُر۪يدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ Şüphesiz ki İbrahim de onun milletindendi. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine şöyle demişti: siz neye tapıyorsunuz? Bir takım uydurma yalanlar için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Âlemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir? فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ اِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدَبِّرِينَ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ İbrahim yıldızlara bir kere baktı ve "Ben gerçekten hastayım," dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. O da gizlice onların ilahlarına gitti ve "Yemek yemiyor musunuz? Size ne oldu da konuşmuyorsunuz?" dedi. فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَم۪ينَ فَاَقَبَلُوا اِلَيْهِ يَزِفُّونَ Gizlice üzerlerine varıp sağ eliyle bir darbe indirdi. Kavmi putları kırılmış görünce koşarak ona geldiler. قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ İbrahim onlara, "Siz elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de, yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır," dedi. قَالُوا بَنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَح۪يمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَل۪ينَ Kavmi, "Onun için bir bina yapın ve onu orada ateşe atın," dediler. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları alçak düşürdük. وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَهْد۪ينَ رَبِّ هَبَل۪ي مِنَ الصَّالِح۪ينَ İbrahim, "Ben Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir çocuk ihsan et," dedi. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Biz de onu yumuşak huylu bir erkek çocukla müjdeledik. Çocuk onun yanında koşup yürüyecek çağa gelince İbrahim oğluna, "Yavrucuğum, ben rüyamda gerçekten seni boğazladığımı görüyorum. Düşün, bak, sen ne dersin?" dedi. Oğlu İsmail de, "Babacığım, sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ Nihayet ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim onu kesmek için yüzüstü yatırdı. وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقَتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ Biz ona şöyle nida ettik. Ey İbrahim, sen gerçekten rüyanı doğruladın. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُب۪ينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ Bu gerçekten apaçık bir imtihandı. Biz ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. Sonradan gelenler arasında onun için iyi bir isim bıraktık. İbrahim'e selam olsun. كَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَب۪يًّا مِنَ الصَّالِح۪ينَ İşte biz, İyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Gerçekten o bizim mümin kullarımızdandı. Biz İbrahim'e salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı da müjdeledik. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُب۪ينٌ Biz ona da İshak'a da bereketler verdik. Onların soyundan iyiler de var, kendi nefsine apaçık zulmeden de. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a da ihsanda bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Biz kendilerine yardım ettik de galip gelenler onlar oldular. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ Biz onların ikisine hükümleri açıklayan kitabı Tevrat'ı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonradan gelenler arasında onlar için iyi bir isim bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. İnna kezalike necezil muhsinin. İnnehuma min ibadina'l mu'minin. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Onların ikisi de gerçekten bizim mümin kullarımızdandı. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اَللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْاَوَّل۪ينَ Şüphesiz ki İlyas da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kavmine şöyle demişti: siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Sizin de, önceki babalarınızın da Rabbi ve yaratıcıların en güzeli olan Allah'ı bırakıyorsunuz da, Baal denen puta mı tapıyorsunuz? فَكَذَّبُوهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ Kavmi onu yalanladı. Bu bakımdan onlar cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları hariç. Sonradan gelenler arasında biz onun içinde güzel bir isim bıraktık. سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ İlyas'a selam olsun. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gerçekten bizim mümin kullarımızdandı. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ Şüphesiz ki Lut da gönderilen peygamberlerdendi. Hani biz onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Ancak eşi olan yaşlı bir kadını geride kalanlar arasında bıraktık. Sonra diğerlerini helak ettik. وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالْلَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Şüphesiz ki siz sabahleyin ve geceleyin onların üzerinden geçip gidiyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız? وَاِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُل۪يمٌ Şüphesiz ki Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü bir gemiye binmişti. Gemidekilerle kuraya katıldı ama kaybedenlerden oldu. Böylece kınanmış bir haldeyken onu balık yuttu. فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ Eğer o Allah'ı çokça tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar dirilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقَطِينَ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 اَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلَى حِينَ. Nihayet biz onu hasta bir halde ağaçsız açık bir sahile attık. Onun üzerine gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Biz onu 100,000 veya daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet ona iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar yaşatıp geçindirdik. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ اَمْ خَلَقَنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ. Ey Muhammed! Sen onlara sor. Kız çocukları senin Rabbinin de, erkek çocuklar onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da, onlar şahit miydiler? Ela innahum min ifkihim la yaqulun waladallahu wa innahum lakathibun asqafal banati alal banin. İyi bilin ki onlar uydurdukları iftiralarından dolayı Allah doğurdu diyorlar. Şüphesiz ki onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları seçip oğlanlara tercih mi etmiş? 46. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم كيف تحكمون. Ey kafirler! Size ne oldu? Nasıl hüküm veriyorsunuz? أفلا تذكرون. Siz hiç düşünmüyor musunuz? أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz kitabınızı getirin. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ. Onlar Allah'la cinler arasında bir nesep bağı uydurdular. Oysa cinler de onların cehenneme getirileceklerini bilirler. Allah, onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَح۪يمِ. Ey kafirler! Siz ve taptıklarınız Allah'a karşı kimseyi kandırıp şaşırtamazsınız. Ancak kendisi cehenneme girecek olanları şaşırtabilirsiniz. وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. Melekler derler ki, bizim her birimizin belli bir makamı vardır. Gerçekten o saflar halinde dizilmiş olanlar biziz. Şüphesiz ki Allah'ı tesbih edenler de biziz. وَاِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْاَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Müşrikler her ne kadar, eğer yanımızda öncekilere gelenlerden bir kitap olsaydı, biz mutlaka Allah'ın ihlaslı kulları olurduk demişlerse de, gelen kitabı inkar ettiler. Ama onlar yakında anlayacaklar. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ Gönderilen peygamber kullarımız için şu sözümüz geçmişti. Onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ki bizim ordularımız galip gelecektir. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ Ey Muhammed! Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir. اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ Şimdi onlar bizim azabımızı mı acele olarak istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiği zaman, uyarılıp da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِرْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ Kudret ve şeref sahibi olan Rabbin, onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir. Ve selamun alel murselin. Gönderilen peygamberlere selam olsun. Velhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Sa'd Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 88 ayettir. Sa'd harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede peygamberleri yalancı sayan kavimlerin azabı hak ettiklerinden, Davud peygamberin yaptığı bir hakemlik olayından, Süleyman, Eyüp, İbrahim, İshak, Yakup, İsmail, Elyasa, Zülkifl peygamberlerden ve İblis'in Adem'e secde etmekten çekindiğinden söz edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Vel-Kur'ani zikr. Belillezine keferu fi izzetin ve şikak. كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ Sa'd, zikir ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki, inkar edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi. وَعَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ اَجْعَلَ الْآلِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ Müşrikler kendilerine içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar. Kâfirler, bu yalancı bir sihirbazdır. O bunca ilahı bir tek ilah mı yaptı? Bu gerçekten şaşırtıcı bir şeydir dediler. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادِ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ اِنْ هَذَا اِلَّا اِخْتِلَاقُ اَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ İçlerinden bir grup çıkıp, gidin, ilahlarınıza tapmaya devam edin. Çünkü bu arzu edilen bir şeydir. Biz bunun söylediklerini diğer dinlerde işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır. Kur'an aramızdan ona mı indirildi? Dediler. Hayır, onlar benim vahyimden bir şüphe içindedirler. Onlar benim azabımı henüz tatmamışlardır. اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَز۪يزِ الْوَهَّابِ Yoksa çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak göğe yükselsinler. جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ Onlar şurada kabilelerden meydana gelmiş, bozguna uğramış bir ordudur. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابِ Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, saltanat sahibi Firavun, Semud ve Lut kavmiyle Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da peygamberlere karşı birleşen gruplardı. اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ Onların her biri peygamberleri yalanladı da benim azabımı hak etti. وَمَا يَنْظُرُ هَا أُولَٰئِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقُ Onların hepsi de ancak bir tek korkunç gürültüye bakıyor. Gelince ondan kurtuluş yoktur. وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ Kâfirler, ey Rabbimiz, hesap gününden önce bizim azap payımızı çabuk ver dediler. اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ اِنَّهُ evvâb. Ey Muhammed! Sen onların söylediklerine karşı sabret ve güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi. İnna sahharnal cibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyi vel ishraq. Biz dağları ona boyun eğdirdik. Sabah akşam onunla beraber Allah'ı tesbih ederlerdi. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ. Kuşları da toplu olarak onun emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelip tesbih ederlerdi. وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. Biz onun mülkünü güçlendirdik. Ona peygamberlik ve davaları adil bir hükme bağlamada hitap kabiliyeti verdik. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ. Davacıların haberi sana geldi mi? Hani onlar mabedin duvarlarına gizlice tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi. اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ. Onlar Davud'un huzuruna girince Davud onlardan korkmuştu. Onlar, korkma, biz iki davacıyız. Birimiz diğerimize haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver. Adaletten ayrılıp zulme sapma. Bizi doğru yola götür dediler. İnne hâzâ ahî lehû tis'ûn ve tis'ûne ne'ceten ve liye ne'cetun vâhidetun fe kâle ekfilnîhâ ve azzenî fil hitâb. Onlardan biri, bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. O buna rağmen onu da bana ver dedi. Ve konuşmada bana üstün geldi dedi. قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبَغِي وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. Davud dedi ki, andolsun kardeşin senin koyununu kendi koyunlarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiştir. Zaten mallarını birbirine katan ortakların çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak İman edip salih amel işleyenler başka. Onlar da ne kadar azdır. Davud bununla kendisini denediğimizi zannetti de Rabbinden bağışlanma diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve tövbe edip bize yöneldi. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. Biz de bunu ona bağışladık. Gerçekten onun bizim yanımızda bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır. Ya Davud, inna cealnake halifeten fil ardı fahkum beynen nas

Onlar orada koltuklara yaslanmış oldukları halde birçok meyveler ve içecek isterler. Yanlarında da gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş ve aynı yaşta olan huriler vardır. هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ اِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادِ İşte hesap günü için size vaat edilen budur. Gerçekten bu bizim verdiğimiz bir rızıktır ki tükenecek değildir. هَذَا وَاِنَّ لِلْطَابِ طَاغِينَ لَشَرَّ مَآبَ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادَ İşte bu böyledir. Şüphesiz ki azgınlar içinde kötü bir yer olan cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır. هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَم۪يمٌ وَغَسَّاقُ İşte bu kafirler içindir. Onlar şimdi tatsınlar azabı. İçecekleri de kaynar su ve irindir. وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجُ O azap şeklinden başka daha çeşit çeşit azaplar vardır. هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ اِنَّهُمْ صَالُ النَّارِ Kafirlerin önderlerine, işte bu grup da sizinle beraber cehenneme girecektir denir. Önderler de, onlara rahat ve huzur olmasın. Çünkü onlar ateşe gireceklerdir derler. قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ Dünyada onlara uyanlar da, bilakis size rahat ve huzur olmasın. Bu azabı bizim önümüze siz sürdünüz. Orası ne kötü bir durak derler. قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدَهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ Yine onlar, ey Rabbimiz, bunu bizim önümüze kim sürdüyse onun ateşteki azabını kat kat arttır derler. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبَصَارِ Cehennemlikler, bize ne oldu da dünyada kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz? Biz onları bir alay konusu edinmiştik. Yoksa gözlerimiz mi onlardan kaydı derler. İnne zâlike lehakkun tehasumu ehlin nâr. Şüphesiz ki bu cehennem halkının birbirleriyle çekişmeleri bir gerçektir. Kul innemâ ene munzirun ve mâ min ilâhin illallâhul vâhidul kahhâr. Rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumel azîzul gaffâr. Ey Muhammed! De ki, ben ancak bir uyarıcıyım. Tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbidir. قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْأَعْلَى اِذْ يَخْتَصِمُونَ اِنْ يُوحَى اِلَيَّ اِلَّا اَنَّمَا اَنَا نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ De ki, o büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Meleklerden kurulu yüce topluluk tartışırlarken benim hiçbir bilgim yoktu. Bana sadece benim apaçık bir uyarıcı olduğum vahyediliyor. İz kâle rabbuke lil melâiketi innî hâlikun beşeran min tîn. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ Hani Rabbin meleklere, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu şekillendirip düzelttiğim ve ruhumdan ona üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Meleklerin hepsi toplu halde secde ettiler. Ancak iblis hariç. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ Allah, ey iblis! Benim kudretimle yarattığım kimseye secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın yoksa sen yücelerden mi oldun dedi. قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقَتَن۪ي مِنْ نَارٍ وَخَلَقَتَهُ مِنْ طِينٍ İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu da bir çamurdan yarattın dedi. قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ Allah, haydi çık oradan, sen kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerindedir dedi. قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ İblis, ey Rabbim, onların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَر۪ينَ اِلَى يَوْمِ الْوَقَتِ الْمَعْلُومِ Allah, sen o bilinen vaktin gününe kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin dedi. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَص۪ينَ İblis, senin izzet ve şerefine yemin ederim ki, içlerinden senin ihlaslı kulların hariç, ben onların hepsini azdıracağım dedi. قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ Allah, işte bu haktır. Ben hakkı söylerim. Andolsun ki senden ve içlerinden sana uyan kimselerden meydana gelenlerin hepsiyle cehennemi dolduracağım dedi. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّف۪ينَ

وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجَرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Benim tarafımdan de ki, ey iman eden kullarım! Rabbinizden korkun. Bu dünyada iyilik edenler için güzel bir mükafat vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir. قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ De ki, bana dini yalnız Allah'a tahsis ederek O'na ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam emredildi. قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük bir günün azabından korkarım. قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ د۪ينِ فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْل۪يهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ De ki, ben dinimi Allah'a tahsis ederek yalnız O'na ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğinize ibadet edin. De ki, gerçekten ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini de, ailelerini de ziyana uğratan kimselerdir. İyi bilin ki, bu apaçık bir zarardır. لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهِ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ Onların üstlerinde ateşten gölgelikler, altlarında da ateşten yaygılar vardır. İşte Allah kullarını bu azapla korkutuyor. Ey kullarım! O halde benden korkun. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenler için bir müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوا الْاَلْبَابِ O kullarımı müjdele ki, onlar sözü dinlerler ve en güzeline tabi olurlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. Ve işte onlar, aklı başında olanlardır. اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ Hakkında azap sözü hak olan kimse onlar gibi midir? Ateşte bulunanı sen mi kurtaracaksın? لَكِنِ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبَنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَعْدَ اللّٰهِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادِ Fakat Rablerinden korkan kimseler için üst üste bina edilmiş

insanlara her misali getirdik. Kur'anen arabiyyen gayra zî ivecin leallehum yettekûn. Herhangi bir eğriliği, pürüzü olmayan Arapça bir Kur'an indirdik. Umulur ki Allah'ın azabından sakınırlar. ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلًا ف۪يهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah müminle müşrikin durumunu anlatmak için birbiriyle çekişen, birçok ortak sahipleri bulunan bir köleyle yalnız bir kişiye ait bir köleyi misal getirdi. Bu ikisinin durumu hiçbir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. Sonra siz kıyamet günü gerçekten Rabbinizin yanında dava göreceksiniz.